Псалом 11. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати: лети, пташино, в гори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі. Господь – престол Його на небі. Очі Його дивляться на вселенну, повіки Його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер – частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице його побачать.